Goedemiddag allemaal. Hij is de steun en toeverlaat van mensen die worden vermalen tussen de ambtelijke molens van Amsterdam en omstreken. Ombudsman Munish Ramlal is nu 2 jaar bezig en zometeen in Villa VDB een gesprek met hem. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Kirsten Klomp. Het aantal meldingen van asielzoekers dat overlast veroorzaakte was vorig jaar een stuk hoger dan in 2021. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek naar incidenten en misdrijven door asielzoekers. Er waren 5700 meldingen van misdrijven in een asielzoekerscentrum. En dat is een stijging van 38%. Ongeveer evenveel als de toename van het aantal asielzoekers. De meeste asielzoekers die overlast veroorzaken komen uit Afrikaanse landen, zegt NOS-redacteur Bas de Vries. De grootste groepen bij die misdrijven, wie zijn dat? Nou, die komen uit Algerije, Marokko en Tunesië. Die veilige landers dus, zoals ook wel worden genoemd. En van de Algerijnen is bijna 44%, dus bijna de helft, vorig jaar verdachte geweest van een misdrijf. En die maken zich dan vooral schuldig aan winkeldiefstal. Het aantal verdachten in asielzoekerscentra is niet per se toegenomen, omdat sommige verdachten meerdere keren de fout in gingen. Verschillende Russische militaire bloggers zeggen dat de beelden van defensieminister Shoigu, die vandaag zijn gedeeld door het ministerie, van vrijdag zijn, voordat het huurlingenleger van Wagner optrok richting Moskou. Shoigu zou toen troepen in de Russische regio Belgorod hebben bezocht. Of hij daar nu is, heeft Moskou niet officieel bevestigd. Hij is nu uit beeld verdwenen, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Hij schitterde door afwezigheid ook toen die muiterij in volle gang was. Net als alle andere leden van het Russische kabinet. Dus het is goed mogelijk dat er nu die beelden inderdaad uit Belgorod zijn, dat die nu worden vrijgegeven om te laten zien dat Shoigu gewoon nog actief is en druk bezig met het uitvoeren van zijn werk. Wagner-leider Prigozhin eiste eerder onder meer het vertrek van defensieminister Shoigu, die hij corrupt en incapabel noemde. De Russische premier Mishustin zegt dat Rusland voor een uitdaging van zijn stabiliteit staat na de mislukte opstand van de Wagner-groep afgelopen weekend. Mishustin zei tijdens een regeringsvergadering dat het land verenigd achter president Poetin moet blijven staan. De douane heeft afgelopen nacht een grote lading drugs onderschept in de Rotterdamse haven. De pakken cocaïne lagen in een container tussen de bananen. Het ging in totaal om 3600 kilo. De grootste drugsvangst tot nu toe dit jaar in de haven van Rotterdam. De Hermitage in Amsterdam heet voortaan Hart Museum. H met een apostrof art. Onder die naam gaat het museum nieuwe samenwerkingen aan met musea in Londen, Washington DC en Parijs. De ondernemingsraden van het ministerie van Onderwijs willen dat de maatregelen om de sociale veiligheid op het ministerie te verbeteren blijven. Ook nu minister Wiersma is opgestapt. De VVD'er trad afgelopen donderdag af na meerdere klachten over zijn gedrag. Ambtenaren en andere betrokkenen klaagden onder meer over intimiderend gedrag en woedeuitbarstingen. De ondernemingsraden zeggen dat het opstappen van Wiersma geen reden is om te stoppen met acties tegen onwenselijk gedrag. Medicatiegegevens van patiënten moeten altijd uitgewisseld kunnen worden tussen zorgverleners, tenzij de patiënt aangeeft dat niet te willen. Daarvoor pleiten de Patiëntenfederatie en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Nu wordt het niet standaard gedeeld, omdat het niet mag van de wet. Het mag alleen als een patiënt expliciet toestemming geeft. Volgens de Patiëntenfederatie scheelt het goed regelen van de uitwisseling ongeveer 600 vermijdbare ziekenhuisopnames per week. Het weer, een mix van wolken en zon bij 20 tot 24 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Vannacht in het noorden kans op een bui. Morgen weer droog en dan opnieuw een graad of 22. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen Amersfoort-West en Barneveld een 5 kilometer file. Je hebt een kwartier vertraging, daar heeft een vrachtwagen met pech gestaan. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Maarhezen en Knoop het Leendeheide 9 kilometer en een half uur op onthoud. A15 richting Nijmegen tussen Wattenooi en Echtel 20 minuten extra. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Knoop het Ridderkerk en Rotterdam Centrum 40 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken afgesloten. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 20 minuten vertraging nu. En tot slot de A20 richting Gouda. Daar staat file door een vrachtwagen met pech. Tussen Schiedam en het Terbrechtseplein ben je 20 minuten langer onderweg. Ster. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Koers kiezen en goed samenwerken zijn noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen in Parijs. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. 50PLUS Mobiel. Nu ook via belsimpel.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons. En een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Weet je wat echt groot nieuws zou zijn? Extra medewerkers. Jamila's distributiekantoor zit te springen om meer krantenbezorgers. Ik ben weg. Tot straks. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad. Want Indeed maakt het gemakkelijk om via één platform kandidaten te interesseren, te interviewen en aan te nemen. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Ik ben Bart Chabot, schrijver van Mijn Vaders Hand. In mijn nieuwe roman Engelenhaar neem ik je mee op een hallucinerende trip vol rock and roll, vriendschap en liefde. Het is mijn persoonlijkste boek tot nu toe. Engelenhaar, nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is de laatste week van de villa voor de drieweekse zomerstop. Want na deze week is het Radio Tour de France. Ik heb de gastenlijst hier in mijn linkerhand vandaag. Daar staat de naam van ombudsman voor Groot Amsterdam, noem ik het maar even, Munish Ramlal, op. En die is al bij Sophie Verhoeven in de receptie van de villa. Ja, hij is sowieso de jongste ombudsman die ik ooit gezien heb, hoor. Dat durf ik wel te beweren. Munish, de hamvraag. Ben je met de ambulance die eerste hulp bij bureaucratisch leed verleent? Ja, zeker. Die staat gewoon even beneden. En heel goed zichtbaar voor de bewoners waar ik langs reed. Zwaailicht op het dak? Nou, dat had ik wel gewild. En dacht aan paars zwaailicht. Denk aan de paarse krokodil. Maar helaas, de regeltjes verbieden dat. Ja, dus ik ben... Daar kon ook de ombudsman niks aan doen. Zelfs dan daar kon ik niks aan doen. Nee, helaas. Maar misschien ga ik het nog een keertje toch stiekem doen. Het zegt wel een beetje iets over zijn toch wat nieuwere aanpak. Namelijk echt ook direct naar de mensen toestappen om problemen op te lossen. Mensen die in de ambtelijke molens verstrikt raken. We gaan er zo meteen uitgebreid over praten. In Terug naar Toen gaan we terug naar 26 juni 1997. Toen verscheen in Engeland het eerste Harry Potter boek. En aandacht voor een mooi idee, de Euro Unity Cup. Vluchtelingen met een status uit heel Europa worden bij elkaar gebracht middels voetbal. Maar nu eerst, de massale vissterfte in Nederland. Ja, want misschien is het u ook wel opgevallen. Een flink aantal vissen is de afgelopen week doodgevonden in het water. Dat komt door de hevige regen, naar het schijnt. Waterschappen die maken zich zorgen over deze ontwikkeling en zijn al druk bezig met het opruimen van die dode vissen. Marco Kortel van het waterschap Hollands Noorderkwartier. Goedemiddag. Goedemiddag. Hebt u een idee hoeveel vissen de afgelopen week zijn overleden? Nou, over het... Over heel Nederland zou ik dat niet durven zeggen. Als ik alleen naar ons gebied kijk, en dat is dus van Amsterdam-Noord tot en met Texel, hebben wij iets van 500 à 600 dode vissen opgeruimd vrijdag, zaterdag en zondag. Als je dat omslaat naar de andere waterschappen, dan kun je spreken van enkele duizenden. Ja, hoe komt het? Regen. En daar waren we dolblij mee. Afgelopen dinsdag kwamen er een aantal regenbuien. Korte, felle buien. Kort achter elkaar. En wat je dan ziet is dat de rioolkolken in de straten, dus in de stedelijke omgeving, het riool kan dat regenwater niet aan. Daar is een veiligheidsmiddel voor, dat heet een rioololverstort. En dat voorkomt eigenlijk dat het rioolwater terug de huizen instroomt. Alleen een rioololverstort betekent dus een veiligheidsklep vanuit het riool, ongezuiverd water, wat direct in een sloot gekieperd wordt. En daar kunnen vissen niet goed tegen. Maar, want kijk, want ik denk, ja, we leven natuurlijk al met z'n allen heel wat jaren nu in Nederland. Is dit dan iets echt van de laatste tijd? En komt het omdat er hevige regens zijn? Of is dit al een probleem van sinds jaar en dag, zeg maar? Je ziet dat het vaker voorkomt. Omdat het karakter van regenbuien verandert. Regenbuien waren vroeger, en dat is dan even tussen aanhalingstekens, gestage, rustige buien. En je ziet tegenwoordig, met name in de zomer, dat er van die hele korte, felle, hevige buien komen. En zoveel water tegelijkertijd in een riool, dat kan het riool niet aan. Als het gestaag zou regenen, zoals we dat eigenlijk gewend zijn in Nederland, dan is er niks aan de hand. En dat kunnen we op zich natuurlijk niet regelen. Ja, we kunnen met z'n allen helpen om die planeet een beetje in stand te houden. Maar is dit op een andere manier te voorkomen? Want eigenlijk zijn onze riolen dus niet geschikt. Of worden steeds minder geschikt, als je het zo mag zeggen. Ja, zo zou je er inderdaad naar kunnen kijken. Het is natuurlijk ontzettend ingewikkeld voor alle gemeentes. Want het riool in de stedelijke omgeving is van een gemeente. Om die rioolpijpen overal maar te vervangen en te vergroten. Ik heb ooit eens een getal gelezen dat het hele rioolstelsel in Nederland vertegenwoordigt een waarde van 90 miljard. Dus dat pas je niet zomaar aan. Ja. Maar we kunnen wel wat doen. En wat? Je ziet bijvoorbeeld dat in stedelijke omgeving mensen hebben nog vaak een harde tuin, een stenen tuin. Op het moment dat die regenbui op je huis en dan in je stenen tuin valt, stroomt dat water ook direct naar de straat toe en komt het in het riool terecht. Waardoor het riool overbelast raakt. Als je nou allemaal op je eigen erf zorgt dat je een zachte tuin hebt, een groene tuin, dan hou je het water vast in je eigen tuin. Ja. Tweeledig. Je hebt vers water in je eigen tuin, wat goed voor jouw planten en bloemen is. En je voorkomt een overbelasting van het rioolstelsel met dit soort gevolgen voor de visstand. Nog even, want mensen zien die dode vissen, sommigen leven zelfs nog. Wat is uw tip? Wat moet je ermee doen? Blijf er alsjeblieft vanaf. Vissen hebben namelijk de eigenschap dat op het moment dat zij zuurstofgebrek dreigen te krijgen, dan gaan vissen in een soort comatueuze toestand. Dan lijkt het alsof ze dood aan de oppervlakte drijven, maar dat is vaak niet zo. Op het moment dat het watersysteem zich weer hersteld heeft, zie je die vissen ook weer in beweging komen. Ja, en als je aanneemt dat die dood is en je ruimt hem op, ja, dan ruim je eigenlijk levende vissen op. Dus zie je iets gebeuren? Denk je een verdachte situatie in de sloot te zien? Bel dan met je eigen waterschap. En die kunnen kijken of het inderdaad dood of comatueus is. En of er opgeruimd moet worden of niet. Dank voor de toelichting. Marco Kortel van het waterschap Hollands Noorderkwartier. En dan nieuws via de NOS. De drie Kosovaarse politieagenten die door Servië werden gearresteerd, die zijn weer vrijgelaten. De landen beschuldigen elkaar er over en weer van dat ze op elkaars grondgebied zijn gekomen. Contact met NOS-correspondent Thijs Kettenis. Thijs, nog even die zaak misschien schetsen? Ja, die bewapende Kosovaarse agenten werden 2 weken geleden opgepakt door Servische politieagenten. Op Servisch grondgebied, zei Servië. Maar volgens de regering van Kosovo waren hun agenten gewoon binnen de grenzen gebleven. En waren het juist de Servische politieagenten die op verboden terrein waren en hun Kosovaarse collega's hadden ontvoerd. Nou ja, hoe dan ook zaten ze in voorarrest in de Servische stad Kraljevo. Maar daar zijn ze dus vandaag vrijgelaten. En ze mogen hun proces nu in vrijheid afwachten. Want met welke reden zijn ze nu vrijgelaten dan? Nou, onder meer de EU en de VS riepen Servië direct na die arrestatie op om die Kosovaarse agenten vrij te laten. Onder meer omdat het er volgens hen niet zoveel toe doet aan welke kant van die grens ze nou precies stonden. Grenswachten gaan wel vaker per ongeluk de grens over. En ze hadden niet de intentie gehad om Servië binnen te gaan, zei bijvoorbeeld de VS. Maar het is nu de Hongaarse premier Viktor Orbán die vanmiddag bekend maakte dat die drie agenten vrij zijn. En hij heeft goede banden met de Servische president Alexander Vucic. Orbán en Vučić hebben de afgelopen tijd overleg gevoerd. En daarin heeft Orbán op vrijlating aangedrongen. Dat heeft kennelijk succes gehad. En dat is dan wel weer gênant voor het aanzien van de VS en met name de EU, die al jaren probeert een dialoog op gang te brengen en zo de verhoudingen tussen Servië en Kosovo te normaliseren. Ja, en Orbán heeft weer een krulletje achter zijn naam met betrekking tot de EU, dus dat is voor hem dan ook weer mooi. Er zijn natuurlijk al veel lange spanningen. Eind vorige maand nog werd er in Kosovo gedemonstreerd door Serven tegen Albanese burgemeesters. Hoe zit dat? Ja, in april waren er burgemeestersverkiezingen in het noorden van Kosovo. Daar wonen vooral Serviërs. Die Serviërs die boycotten die verkiezingen, waardoor er etnische Albanese burgemeesters werden gekozen voor Servische gemeentes. Die gingen vorige maand onder politie-escorten naar de gemeentehuizen om daar met hun werk te beginnen. Toen sloeg de vlam in de pan, omdat die Serviërs dat niet wilden. Die Serviërs raakten slaags met de Kosovaarse politie, maar ook met de NAVO-troepen die de vrede daar bewaken. Met dat probleem, daar is echt sprake van impasse nog steeds. Dat is nog niet opgelost. Nee. En deze vrijlating, wat betekent dat voor die spanningen tussen Kosovo en Servië? Die vrijlating haalt wel iets van druk van de ketel. Maar ja, de grote problemen zijn daarmee nog lang niet weg. Servië en Kosovo liggen natuurlijk al heel lang overhoop. Eind jaren 90 kwam het tot een oorlog. En 10 jaar later verklaarde Kosovo zich onafhankelijk van Servië. Servië heeft die onafhankelijkheid nooit erkend. En dat leidt sindsdien voortdurend tot problemen en regelmatig ook tot spanningen en ook tot angst voor geweld, tot een uitbraak van nieuw geweld. Nu bijvoorbeeld, je noemde dat al, Kosovo houdt nog steeds vast aan die Albanese burgemeesters voor die Servische gemeente. Serviërs blijven zich daartegen verzetten en blijven ook protesteren. Ja, de EU en de VS blijven dan weer druk uitoefenen om uit die padstelling te komen. Die zeggen, jongens, jullie moeten aan tafel. Vooralsnog heeft dat nauwelijks resultaat en er zit nauwelijks beweging in. U hoorde NOS-correspondent Thijs Kettenis. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed. But I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. America was dat, uit de jaren 70. Sister Golden Hair. Jurgen van den Berg. Villa. Hij is de ombudsman voor, ik noem het maar even, Groot Amsterdam. Munis Ramlal, eigenlijk voor de metropool Amsterdam, zoals het dan heet. En dat betekent dus niet alleen maar voor onze hoofdstad, maar ook nog voor 6 andere gemeenten, waaronder Almere. En hij is er voor burgers die in de knel komen door het beleid van die gemeenten. Hartelijk welkom. Dank je wel. Bijna 2 jaar geleden het stokje overgenomen, hè, van de vorige ombudsman. Wat viel je op eigenlijk toen je dat ging doen? Nou, wat me wel opviel, is dat de ombudsman heel erg snel in actie kwam om brandjes te blussen. Terwijl ik dacht, ja, wacht eens even. Ik wil eigenlijk investeren in brandveiligheid. Ik wil gewoon dat die gemeentes die onder mij vallen, inmiddels 8 trouwens, okay, sinds dit jaar Ouder Amstel. Ik wil dat die gemeente zelf de burgers serieus nemen. Dus en preventie niet... is belangrijker. In absoluut, geval. Ja. Voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen dat die brandjes ontstaan, ja. Je hebt ook, want ja, je hebt een andere aanpak. Daar komen we zo meteen nog even op. Maar als eerste test bijvoorbeeld geprobeerd om jezelf te bellen. Leg eens uit. Ja, ik dacht, ik bel af en toe naar mijn eigen bureau en dan kijk ik voor hoe wordt er opgenomen, hoe snel wordt er opgenomen, hoe word je te woord gestaan. En dat doe ik af en toe dus ook naar die gemeente. Toen en dan met een verdraaide stem zo? Ja, ik inderdaad verdraaide stem. Hallo, en ik deed een keertje alsof ik verkouden was. En, dus dat was heel erg leuk, ook wel hilarisch. En dan... En ik dacht, laat ik ook dat eens doen bij de gemeente Amsterdam. En dan vraag ik gewoon naar de ombudsman. En toen viel mij op dat ik moest heel erg lang wachten voordat de telefoon werd opgenomen. Ik kreeg niet de juiste informatie. Het was wel allemaal, het was een hele vriendelijke dame. Dus ik had daarna een leuk gesprek met haar, zeggen, joh, hè, volgende keer als iemand belt over de ombudsman, dan zullen we samen kijken welke informatie dan in het systeem moet zijn, zodat de collega's het juiste antwoord geven. Ja, mooie test. En je bent dus ook zichtbaar. Hè? Het ging net in de receptie al even over de ambulance. Dus dat is een auto waar duidelijk op staat dat de ombudsman onderweg is. Zeker, ja. Dus er staat ook echt letterlijk ambulance op. Dus ik wil altijd mensen kijken van, hé, wat rijdt daar nou precies rond? Het is een hele herkenbare auto, waardoor ook de zichtbaarheid van ons in de wijk aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan een wijk als Zuidoost of in Noord of in Nieuw-West. Ik zag toen ik aankwam, begon als ombudsman, dat daar heel weinig klachten vandaan kwamen. Terwijl tegelijkertijd heel veel mensen daar heel wat meemaken. Dus ik moet erop af. Het weinig klachten omdat ze gewoon de weg niet wisten te vinden? Nou, weinig mensen kennen de ombudsman. Dat viel mij op. Maar ook als mensen de ombudsman kennen, dan zeiden ze, ja, ik heb er toch niet zoveel vertrouwen in. Want het is allemaal één pot nat. Je wordt gezien als een representant van de gemeente. Ja, ik denk dat heel weinig, maar ook dat heel weinig mensen überhaupt denken dat er iets aan te doen valt. En dat is niet zo. Nou, mijn hoop is dat er wel iets te doen valt. Ja. Want anders zou ik helemaal depressief thuis zitten. Dus met die ambulance die wijken in. Ook juist die wijken waar het misschien nog wat minder bekend is. Ik geloof ik een wekelijks spreekuur, hè, op een lokale zender. Ja, ik heb dus een telefonisch spreker op de radio bij Radio Mart. Dan bellen de mensen en die zeggen, ja, ik heb schimmel in een woning. Of ik heb aangifte bij de politie gedaan en ik hoorde niks over. Ik heb geluidsoverlast. Daarnaast heb ik dan ook de ambulance. Dus ik ga op de markten. Bijvoorbeeld, ik sta op zo'n markt van Almere of in Zaanstad of in Amstelveen of in Amsterdam. En dan hoor ik gewoon wat mensen op straat zeggen van, zeg eens iets over de dienstverlening met de gemeente. En dan hoor je dingen zoals in Almere, nou, om een kort voorbeeld te noemen, is dat mensen zeggen, ja, ik heb een moeder, die heeft darmproblemen, er zijn geen openbare toiletten. Ik probeer dat onder de aandacht te brengen bij de gemeente, maar kom er niet doorheen en er gebeurt niks. En mijn moeder zit nu thuis, vereenzaamd, kom niet meer naar buiten. Nee. En het zijn dan hele kleine dingen, maar die zijn wel heel wezenlijk voor mensen. En is dit dan bijvoorbeeld, dit is een heel concreet voorbeeld, is dat dan ook gelukt met jouw tussenkomst om dat wel te regelen? Nou, ik heb binnenkort daarover een gesprek met de gemeente Almere. Sowieso heb ik van meerdere mensen wel gehoord dat Almere nogal gesloten bolwerk is. Want dit, ja, nou, dit laatste is ook, je kan gewoon zeggen, een schrijnend verhaal. Hè? Iemand die thuis zit en eigenlijk wel naar buiten wil, maar niet kan omdat hij nergens even naar het toilet kan. Veel schrijnende verhalen hoor je waarschijnlijk. Ja, ik hoor best wel veel schrijnende verhalen inderdaad. Waarvan je denkt, ja, had het niet anders gekund. Om maar een voorbeeld te noemen, was laatst een jonge dame uit Egypte. Die is gevlucht. Die heeft ondergekomen gezocht in Amsterdam. Had gedacht, nou, daar moet ik naartoe. Want daar heb je in ieder geval meer vrijheid dan in mijn eigen land. En wat er gebeurd is, is dat zij aankwam. En vervolgens verkeerd is doorverwezen binnen de gemeente. En er was vervolgens een punt dat een ambtenaar zei, ja, wij zijn helemaal niet geïnteresseerd in jouw verhaal. We willen gewoon alleen maar de formulieren hebben. En doordat zij verkeerd is doorverwezen, kwam ze in ernstige problemen. En daardoor heeft ze dakloos geraakt. Ze had geen inkomen. Ze kende verder ook niemand hier. En toen heeft ze 6 maanden op straat geleefd. Ja. Dat was best schrijnend. En dat was niet nodig geweest. Dus en dat was goed, niet nodig goed geweest. Was afgehandeld. Als ze even iemand de tijd had genomen om even na te gaan, wat is hier nou aan de hand? Uiteindelijk is ze via de interventie van de ombudsman is het allemaal goed gekomen. Maar ja, dat is niet de manier waarop je het zou willen. En is dit ook een voorbeeld van, want we hebben ook gezien, hè, een paar kritische rapporten van je hand over hoe zo'n gemeente functioneert. Daar staat eigenlijk ook in, die organisatie is gewoon te groot misschien wel. Ja, zeker. Je ziet met name de gemeente Amsterdam een hele grote organisatie. Dus betekent dat één afdeling soms niet weet wat de andere afdeling doet. Maar voorbeeld te noemen, ik was in Holendrecht in Amsterdam. En daar waren de bewoners die hebben zich groen en geel gemeld voor fietswrakken die daar in de wijken staan. En een man die over de groenvoorziening kwam, ging, die kwam in de wijk en die werd toen helemaal boos bejegend. En hij snapte totaal niet waarom al deze mensen zo boos waren. Hij wist daar helemaal niks van, dus dat ze daar vaker over geklaagd hadden. Precies. En dat is omdat de klachten en de meldingen gingen naar de ene afdeling. Ja. En die deden daar niks mee. En die man die in de wijken liep, die wist niet van die meldingen. En zo dachten die bewoners, ja, wat is dit voor rare organisatie? Ja. Nou, het is natuurlijk allemaal heel verklaarbaar, want het is een grote organisatie. Mensen doen natuurlijk hun best, maar dit is wel waar vaak onvrede uit voortkomt. Andere voorbeelden zijn meldingen over overlast, geluidsoverlast, waarvan de bewoner denkt, ja, ik heb een melding gedaan en ik hoor niks meer. En dat is wel iets waar de gemeente dus mee zich van bewust moet zijn en daar ook iets mee moet gaan doen. Zee, ik begrijp dat Diemen er heel goed op staat en dat er zelfs binnenkort een dienstreis komt, hè, voor ambtenaren uit Amsterdam om daar eens een keer te gaan kijken. Ja, ik organiseer een studiereis heel ver weg richting Diemen. En ik vind dat Diemen echt wel laat zien wat menselijke maat is. Dus als je een probleem hebt in Diemen, of het nou gaat over een boete die je hebt gekregen over afval, of het gaat over een WMO-voorziening, of iets voor bijvoorbeeld eenzaamheid in de wijken, dan is die gemeente bereikbaar. En dat vind ik wel heel opvallend. En ik dacht eerst nog, zoals toen ooit op de markt stond, is dit nou in scène gezet? Maar ik heb nu, ben ik 2 jaar bezig en het is, er is iets bijzonders daar aan de hand. Ja. En wat ik heel erg prettig vind, dat het is een hele betrouwbare gemeente. Ze doen ook wat ze beloven. En ik zie heel veel gemeenten zoals, pak bijvoorbeeld Amsterdam, die beloven van alles, maar die maken niet altijd waar wat ze zeggen. Dat geldt ook voor grote ambities van het bestuur. Ze zeggen, nou, we gaan participeren, we gaan inspraak organiseren. Maar in de praktijk blijkt dat toch heel lastig te zijn en dan raken mensen teleurgesteld. Ze kunnen een voorbeeld nemen aan Diemen. Voor jou geldt, blijf die frisse wind in die oceaan van bureaucratie. Want dat is wel nodig, zo te horen. Dank voor het gesprek hier. Munish Ramlal is dat, ombudsman van de metropoolregio Amsterdam. Ed Struilaert is een veelzijdig man. Hij was de frontman van de Haagse band Stud Muffins. Ging in 2010 solo. Is podcastmaker, schreef de muziek voor de musical Solve. Bedacht in de coronacrisis de quarantaine sessions. Live sessies via het internet. Hij stond in het theater met een eerbetoon aan de gitaarmannen. Van Clapton tot Sheeran. En er is nu een nieuw liedje van hem uit. Hier is Ed Struilaert met Move On. But I can't help but feeling blue. I'm standing still as the world advances. I try to walk it off, hope to shake it off in this misty morning dew. Fear is creeping in. I don't know what it is, but slow and steady. like a storm that's almost ready. I try to walk it off, need to shake it off, but I'm stuck without a clue. You know what the world says. What's been tried to damage, I've tried to walk it off, I hope to shake it off, but there's so much I can do. You know what the world says about feeling like that. You can't stay sad, cause the world ain't got time for all that. Keep up the pace, you don't have time for your sad little face. Stay in line, everything's fine. Don't you complain, cause you got it. What's right, you know the truth like you can see the light. You rise above and it won't be long till you find the strength to carry on. Nieuw, de nieuwe van Ed Struilaert heet Move On. NPO Radio 1. 2:30 geweest, de hoofdpunt uit het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. 3 longpatiënten zijn overleden na behandeling met talksuspensie. Een middel dat bij bepaalde longaandoeningen wordt gebruikt. Volgens bijwerkingencentrum Lareb kregen patiënten binnen een dag na de behandeling ademhalingsproblemen en ontstekingen. Dat middel was bereid in ziekenhuisapotheken. Er zijn vorig jaar meer meldingen gedaan van asielzoekers die overlast veroorzaken. Het ging in totaal om 5700 meldingen. Een toename van 38% vergeleken met 2021. De meeste meldingen gingen over winkeldiefstal door asielzoekers. De Russische president Poetin heeft via de website van het Kremlin zijn eerste verklaring afgegeven sinds de Wagner-opstand. Daarin heeft hij niks gezegd over de gebeurtenissen van afgelopen weekend. Wel feliciteerde hij de deelnemers aan een industrieel jeugdforum. De ondernemingsraden van het ministerie van Onderwijs willen dat de maatregelen om de sociale veiligheid op het ministerie te verbeteren blijven. Ook nu minister Wiersma is opgestapt na klachten over zijn gedrag. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Helene de Geest. Ja, het is behoorlijk druk. Meer dan 100 kilometer file staat er al. En er zijn ook behoorlijk wat bijzonderheden. Zoals op de A2 Maastricht-Eindhoven. Daar gebeurde eerder een ongeluk bij knooppunt Leenderheide. Alle rijstroken zijn vrij, maar vanaf Weert moet je nog wel rekening houden met 25 minuten extra reistijd. Op de A7 Groningen-Heerenveen tussen Beetserswaag en Tjallebert, 3 kilometer file. Daar is de vertraging nu een kwartier. Er ligt daar troep op de weg, waardoor de linkerrijstrook dicht is. Op de A15 Gorkum-Nijmegen ook al 25 minuten oponthoud tussen Waddenooien en Echteld. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie, dus ook een rijstrook dicht daar. En op de A15 de andere kant op, daardoor ook een lange file tussen Ochten en Tiel. Daar moet je rekening houden met een half uur extra reistijd. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 26 juni 1997. Villa VD. Op die dag kwam in Engeland het eerste Harry Potter boek uit. Harry Potter en de Philosopher's Stone. Het begon allemaal met Harry Potter en de Steen der Wijzen. In 1997 kwam het eerste boek van Harry Potter uit in het Verenigd Koninkrijk. De jaren erna kwamen er nog 6 delen. Allemaal bedacht en geschreven door J.K. Rowling. He's this boy of 11 when the book starts. He's a wizard, but doesn't know it. He finds out on his 11th birthday. You're a wizard, Harry. I'm a what? A wizard. Ruim 400 miljoen boeken heeft ze verkocht. Haar werk wordt vertaald in 69 talen. De rechten van de films en de merchandising hebben haar miljardair gemaakt. Wow, yeah. But my wildest fantasy was that the book would be published. And that's where my fantasy stopped, you know. So everything that's happened has been kind of unexpected. Ja, het boek over de jonge tovenaarsleerling groeide uit tot een wereldwijd fenomeen en de succesvolste serie ooit. Journalist Joost de Vries van de Groene Amsterdammer gaat er met mij over praten. Joost, goedemiddag. Goedemiddag. En hoezo ben jij dan gekwalificeerd om over Harry Potter te praten? Ik denk dat ik niet meer of minder gekwalificeerd ben dan veel van de gemiddelde lezers. Het gekke is natuurlijk, het is zo'n boek geworden dat voor heel veel mensen uitkwam op een bepaald punt in hun leven. Meestal, hè, dat eerste boek begint ermee als Harry 11. Ik denk dat heel veel mensen het zelf ook lezen als ze 11, 12, 13 zijn. En volgens, ja, het duurde 10 jaar voordat al die boeken uitkwamen. Dus je werd, denk ik dat er heel veel mensen zijn, een hele generatie die tegelijkertijd met Harry Potter volwassen is geworden. Dus die eigenlijk met hem meegegroeid zijn. Ja. Ik denk dat de connectie is dat heel veel mensen ermee hebben. Wat kun jij je nog herinneren van dat eerste boek, toen je dat las voor het eerst? Dat eerste boek, ja, nou, ik weet gewoon nog dat ik het las. En dat eerste deel vond ik een beetje kinderachtig. En het tweede deel vond ik al best spannend. En vooral bij het derde boek, weet ik nog, dat was toen net verschenen. Dat was het moment dat ik echt instapte. En toen dacht ik, wauw, wat is dit? Maar wat ik vooral nog weet, en dat is denk ik, als je maar vraagt van welk beeld komt er hier naar binnen. Ik weet vooral dat het laatste boek verscheen. En toen studeerde ik inmiddels. En ik weet nog dat het die avond was uitgekomen. Dan kon je het om 1:01 s'avonds kon je het in de boekhandel kopen. En toen de volgende dag wilde ik het gaan lezen. Maar toen had ik studeerde en ik had een borrel gehad, dus ik was een beetje dronken. En dat ik echt zo ging wachten thuis op de bank. Dat ik op mijn bankje naar dat boek zat te kijken, te wachten totdat ik weer nuchter was. Want ik vond van mezelf, ik mag pas lezen als ik weer nuchter ben. Dus dat is voor mij het beeld dat heel erg nog in mijn hoofd zit. Ja. Ongekend populair natuurlijk. We hebben even wat cijfertjes opgezocht. Tot 2018 500 miljoen boeken verkocht. 8 films zijn er gemaakt. Natuurlijk die enorme merchandise eromheen. Hè. Het merk Harry Potter wordt geschat op $25 miljard dat het waard is. Ongelooflijk. Ja. Wat is de belangrijkste les die jij uit die boeken hebt geleerd? Ik denk dat je die populariteit van die boeken, kijk, ik bedoel, je kan er allemaal lessen uittrekken. In die zin, die boeken gaan natuurlijk heel duidelijk over een bepaalde universele vraagstukken. Het gaat over het moeilijke doen, of het juiste doen als het makkelijke meer voor de hand ligt. Het gaat over loyaliteit aan je vrienden. Het gaat over alleen zijn. Het zijn best wel eenzame boeken. Ik denk dat Harry Potter een heel buitengewoon melancholisch personage is. Dus dat is echt een outsider. En ik denk dat dat er twee redenen zijn waarom voor zo'n enorm publiek het aanspreekt. En het ene deel ligt in het exotische. Hey, er zijn draken, er zijn tovenaars, er zijn magische kastelen, er zijn bewegende bomen, er zijn pratende dieren, noem maar op. Dus dat wordt geweldig beschreven. Maar ik denk dat de kern van die boeken iets heel dagelijks is. Het gaat namelijk gewoon over een jongetje die alleen is. En ik denk dat alle pubers dat meemaken en dat gevoel kennen. Dat je het idee hebt van iedereen kijkt naar me. Ik hoor er niet bij, ik pas er niet bij. En dat is natuurlijk wat Harry meemaakt. Hij is op die toverschool. En ja, hij is gek genoeg een buitenbeentje. En ja, dat is ook bijzonder. Dat is heel vaak trouwens met dit soort succesverhalen. Dat het was er bijna niet geweest. Want niemand wilde eraan. De bijstandsmoeder J.K. Rowling die met dat verhaal op de proppen kwam. Ja, nee, kijk, ik bedoel, dat is natuurlijk een van de legendarische dingen die erbij zit. Het is natuurlijk altijd heel fijn als zo'n wereldbekend popinstituut met een geweldig verhaal komt. En dat verhaal is natuurlijk een bijstandsmoeder die in haar eentje het zwaar had met haar dochter. En toen de trein vanuit Londen naar Schotland nam. En toen in één treinrit dat hele verhaal heeft bedacht. Dat maakt het allemaal nog aantrekkelijker, ja, denk ik. En uitgeverij wilde er eerst niet aan, ja, en later natuurlijk wel. Over de schrijfster, J.K. Rowling, nu verguisd, hè, zou je kunnen zeggen. Wordt een online heks genoemd. Wat is daar misgegaan? Weet je, dat vind ik eigenlijk nog steeds moeilijk om uit te leggen wat er nou precies mis is. En er is inmiddels heel veel over geschreven. Er zijn podcasts over gemaakt. Ze heeft er eindeloos urenlang over laten interviewen. Maar ja, zij, het is eigenlijk wel zielig. Haar eerste huwelijk was er eentje van geweld en seksueel geweld. En ze heeft in blijf van mijn lijfhuizen gezeten om op de vlucht voor haar man. En op een bepaalde manier heeft zij dat geïnspireerd of geïnspireerd. Dat ze heel defensief is geworden over vrouwen. Vrouwen moeten altijd beschermd kunnen worden. En toen is zij zich heel veel zorgen gaan maken dat transvrouwen dan bij biologische of geboren vrouwen in de buurt konden komen in blijfhuizen. Daar was het eigenlijk tegen. En ja, dat heeft een soort hele lelijke social media strijd losgemaakt. Waarin zij niet heel zachtaardig is over transpersonen. En transpersonen zich heel erg door haar in de steek laten voelen. En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Ik bedoel, die boeken van Harry Potter zijn natuurlijk heel geliefd. Ook juist bij mensen uit de queer gemeenschap. Juist omdat die boeken zo gaan over hoe het is als je je anders voelt, hoe je je voelt als je ergens niet bij aansluit. Maar dus ik denk dat mensen wel extra teleurgesteld waren dat zij toch weinig empathie lijkt te kunnen opbrengen. Maar daarom is het eigenlijk ook zo raar dat zo is misgegaan. Want zij is ook echt gecanceld natuurlijk door met name deze groepen. Terwijl ze toch in die boeken het ook juist voor die loners heeft. Of tenminste, dat ging daar nou juist over. Dus je zou toch verwachten ook dat ze elkaar ergens zouden kunnen vinden. Maar kennelijk nog niet gebeurd. Heb jij Harry Potter intussen gecanceld om die reden of niet? Nee, ik cancel het niet. En ik ben ook wel iemand die vindt dat je het kunstwerk van de kunstenaar moet kunnen scheiden. En zeker in dit geval. Ik bedoel, het is niet alsof het een autobiografisch verhaal van Rowling is. Ik bedoel, het is echt een fantasieverhaal. Ja. En ja, dus eigenlijk is dat toch ook het bijzondere. En in die zin moet je haar denk ik ook vergelijken met mensen als George Lucas of zo, die het Star Wars-universum hebben gebouwd. Nou, dat het een universum is dat zo rijk en vol fantasie zit, dat je eigenlijk de auteur niet nodig hebt om je gewoon helemaal in dat universum thuis te voelen. Nou, want de toekomst van Harry Potter, hè? Kijk, jij en al die andere mensen die het vanaf het begin af aan hebben meegemaakt, zijn intussen wat ouder geworden. Sommigen hebben misschien zelfs al kinderen. Groeien nieuwe generaties ook nog steeds op met de Tovenaarsleerling? Nou ja, kijk, allereerst, die boeken zijn allemaal verfilmd. En HBO Max gaat ze dus in 2025 allemaal opnieuw verfilmen. Dus ik bedoel, dat zorgt natuurlijk er al voor dat er een hele nieuwe generatie weer bij komt. Maar wat ik zelf ook merk om me heen, dat ik ken allemaal vrienden die inderdaad zijn opgegroeid met die boeken. En die zelf nu ook kinderen hebben. En die vrienden, dat zeg ik ook tegen me van, ik kan niet wachten tot ik die boeken aan ze kan gaan voorlezen. Yeah. Dus ik denk echt dat die boeken, zoals je dat ook met Roald Dahl hebt, of met Annie M.G. Smit of Astrid Lindgren, die gaan gewoon van generatie op generatie. Ja. Joost, dank je wel voor je verhaal. Overduidelijk wel gekwalificeerd hoor om dit gesprek te voeren. Dus dank daarvoor. Oké, fijn, dat scheelt. Dat is een opluchting. Joost de Vries van de Groene Amsterdammer. We hadden het dus over het eerste Harry Potter boek dat op deze dag in 1997 in Engeland uitkwam. Meer historische wistudatjes vindt u op de site maxvandaag.nl. En dit is muziek uit eind juni 1997 van de groep Hanson. Hanson, hoe zou het met Hunnie zijn eigenlijk? 1997, een hit in Nederland. Bab. Nieuws. Snipper. We gooien er een nieuw snipper uit. Dat betekent dat u het antwoord al ergens voorbij hebt horen komen vandaag op NPO Radio 1. Bij het fragment zometeen een vraag. En als u die vraag goed weet te beantwoorden, dan maakt u kans op een Villa VDB keukenschort. Dit is het fragment. Dit is toch niet normaal? Kijk hoeveel vis. Echt gewoon kleintjes. En daar waar je ziet al die plonsjes. Dat zijn gewoon grotere vissen van 20 centimeter of zo. Maar moet je kijken, kijk, daar liggen er twee. What's happening here? Fragment uit het NOS Radio 1-journaal van vanochtend. We hebben daar net ook al even aandacht aan besteed. Want op meerdere plekken spoelden vissen aan. Of dat waren vissen dood. Maar dit gaat over het aanspoelen van vissen vanuit zee. Die spoelden aan dus op het strand. En de vraag is, in welke Nederlandse provincie gebeurde dat? Als u het antwoord weet, nu bellen 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, met Chapo Wilder. Chaco. Jean-Paul. Ik verstond Chaco. Ik moet echt eens even naar de oren. Jean-Paul. Dat zei ik, Jean-Paul. Ja. Wat is het antwoord, denk je? Het antwoord is de provincie Zeeland. Provincie Zeeland. Dat is goed. De stranden van Dishoek en Vlissingen spoelden duizenden sprotten aan. De meeuwen die hadden een mooie dag, want die hebben de meeste opgevreten. Jean-Paul, het levert jou dat Villa VDB keukenschort op. Je krijgt de editie 2023 thuisgestuurd. Dus draag hem met trots. Ja, dat zal ik zeker doen. Blijf aan de lijn, hè, voor je gegevens. Is goed. Dan verplaatsen we de handeling naar de receptie van dit fijne programma, de Villa dus. Want woensdag staat de Euro Unity Cup op het programma. Dat is een initiatief van de UEFA en de Verenigde Naties. Vluchtelingen met een status uit heel Europa, die komen dan bij elkaar om te voetballen. René van Rijswijk is de trainer van het Nederlandse team. Hij is hier al in de Villa. René, hartelijk welkom. Dank je. En je hebt ook een voetballer meegenomen en die zit nog bij Sofie. Ja, ik heb Nouri meegenomen. Sofie? Ja. Khaled Al-Yami is het eigenlijk officieel. Hè? Hij staat naast me. Nou, ik durf als voetbalanalist wel te zeggen dat hij fit oogt. En dan naast de Nederlandse taal heeft hij ook allerlei voetbaltaal moeten leren. Je leerde nog een woord bij, hè, gisteren? Ja, tuurlijk. Moeten wij een paar woorden leren, dan kunnen wij goed communiceren. Tikken, tikken? Tikken en jeroog. Schieten. Schieten. En niet in de slaap vallen. Niet in slaap vallen. Ja, dat is heel belangrijk in een voetbalwedstrijd. René, ja. we kennen jou nog van... Ja, we hebben helemaal niet gespeeld. NEC, Cambuur. Met heel lang haar, herinner ik me nog. Ja. Waar ja. zijn die gebleven? Ik kan het me ook nog herinneren. Ja. en nu ben je weer dit initiatief betrokken. Maar wat is het doel hiervan? Nou, vorig jaar is dit voor het eerst georganiseerd. En het oorspronkelijke doel is, denk ik, om als een soort steuntje voor de integratie van vluchtelingen in de samenleving. En het is ook in het kader van de Wereldvluchtelingendag wordt dat georganiseerd. En voor mij is het ook gewoon... Ik zie het ook zeg maar als een soort beloning voor. Dit zijn mensen die al van ver komen en die echt al heel veel dingen hebben overwonnen. Dus ik zie het ik persoonlijk ook als een beloning voor deze mensen dat ze echt in het zonnetje gezet worden. Maar toen jij werd gevraagd om je trainer van te worden, was het geen discussie, dat deed je gewoon. Ja, nee, ja, het is door de stichting Life Goals, die hier ook bij betrokken is. Daar doe ik vaker, werk daarmee samen. En die belde mij, ja, dat is altijd. Altijd leuk. Want je hebt ook met thuis en daklozen wel dingen gedaan? Ja, dan gaan we naar de WK straatvoetbal met een paar teams. Dus ik ben een soort alternatieve bondscoach, kan je zeggen. Ja, ja. Waarin zien we jouw hand dan in dit elftal als trainer? We hebben natuurlijk niet heel veel kunnen doen samen. We kennen elkaar allemaal nog maar kort. Maar ik denk vooral... Als ze plezier uitstralen als je een ploeg ziet waar iedereen het naar zijn zin heeft, dan denk ik wel dat... Want hoe zit dat? Dit team is samengesteld uit spelers die ergens in Nederland in een procedure zaten zitten? Of hoe moet ik dat zien? Ja, al deze spelers zijn of statushouder geweest of zijn het nog. En anders hebben ze een Nederlands paspoort en zijn ze er al doorheen. En we hebben een paar dames, want er moeten ook dames meedoen. Dat is een verplichting van het toernooi. Maar die zijn allemaal bij elkaar gekomen bij de KNVB, het sportcentrum, bij een toernooi. Het kwalificatietoernooi. Dus echt wel een selectieprocedure. Er is een selectie plaatsgevonden. En we hebben ervoor gekozen om de winnaar van het toernooi uit te zenden. Toevallig waren dat precies 9 mannen. En we moesten nog 2 vrouwen erbij. Dus we hebben precies 11. Dus die zit dat ook bij. Galet, hoe lang ben jij al in Nederland? Bijna 4 jaar. 4 jaar? Bijna 4 jaar. Ja, en waar kom je vandaan? Ik kom uit Jemen. Uit Jemen? Yes, ja. Uit Jemen. En voetbalde je daar ook al? Ja, toen ik klein was, toen ik misschien tot 18e. En dan, ja, in Jemen voetbal is niet echt een ding om te leven. Of, dus ik moest iets anders kiezen. En wat werd dat uiteindelijk? Wat ben je toen gaan doen dan? Ik ging studeren en nu ben ik ondernemer. Dus ik studeer richting bedrijfskunde en nu heb ik mijn eigen bedrijf. Wat voor bedrijf is dat? Ik heb een dadelsbedrijf. Dadels? Dadelsbedrijf met heel mooie ideeën en duurzaamheid achter mij. Oké. En jij hebt hier natuurlijk ook in AZC's gezeten, de asielzoekerscentra. Kon je daar genoeg sporten? Kon je daar voetballen bijvoorbeeld? Genoeg niet, maar iedereen kan voetballen. Het ligt aan de persoon of de motivatie van de persoon. Ik zelf ging ik ging voetballen met friends en ook ik was aan het zoeken voor, omdat voetbal is voor mij is echt leven. Of ja, je kan niet zonder voetballen. Genoeg of je voetbal zeg maar elke dag of zeg maar iets, maar ook om iets te doen met je vrienden dus. Normaal gesproken en het AZC, jij doet niks. Maar als je motivatie heeft of als je een doel heeft of jij bent echt een positief persoon. Je ziet alles en je kan alles doen. Want dat is, René, wat jij ook zei. Gewoon plezier maken, dat is natuurlijk ook voetballen. Ja, absoluut. En mensen samenbrengen. Hè. In zo'n AZC ook, er zitten ook allemaal mensen uit allemaal verschillende culturen. En als je dan wel samen een potje kan voetballen, dan hoef je niet echt. Hè. Sofie had het net over de tikken en in je rug. Dat regel je wel. Als je aan het voetballen bent, dan regelt zich dat vanzelf. En dat is mooi. Want er zitten ook verhalen bij van mensen die een hele hoop meegemaakt hebben natuurlijk in hun leven tot nu toe. Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, ten eerste is nog maar de vraag of mensen dat per se willen delen. Of ze zich vrij genoeg voelen om daarover te spreken. En in dit team is het zo dat deze jongens kennen elkaar dus allemaal. Die speelden al samen. Daar kom ik niet tussen, weet je wel, die gasten. Hoe goed zijn ze eigenlijk? Nou, goed. Dat vond ik wel opvallend. Er zitten echt goede voetballers tussen. Ja. En er werd in een ander radioprogramma werd de vraag gesteld. Ja, maar komen er nou nog scouts kijken bij de toernooi? En daar had ik eigenlijk geen idee van. Maar toen ik deze jongens zag voetballen, dacht ik, nou, is misschien niet onverstandig om de scouts om eens te gaan kijken. En op welk niveau moeten we dan denken? Echt wel KKD of amateurs? Kijk, dat is natuurlijk een beetje moeilijk te zeggen, want dat hangt van zoveel factoren af. Maar als je kijkt naar techniek en zo, dan denk ik zeker, dan zou dat zeker kunnen. Ja. Wat is jullie doel eigenlijk bij die Euros Unity Cup? Wij hadden afgesproken met de goot dat we gaan voor het plezier. Niks ervan. Met een groot doel om te winnen. Oké. Dus, en dat het ook bestaat in ons team. Wij hadden altijd plezier in het wedstrijd of in het veld. En wij maken altijd grapjes. Dus ons grinta is echt goed. Dat is wel een mooi woord, hè? Een voetbalwoord. Ja, dat is altijd zo. En dus wat maakt ons team sterk en ook goed genoeg? Omdat wij hadden altijd plezier en wij genieten van het game. Tot een bepaald moment, als je het nodig is om te winnen, dan gaan we vechten. Ja. En weet je iets van de tegenstanders? Nee, wat zijn jullie kansen? Nee, de jongens hebben wel zitten zoeken en op internet of ze wat konden vinden. Maar we weten eigenlijk vrijwel niets. We zijn niet bang van iemand. Ja. Ik had de laatste keer de indruk dat de Nederlands elftal alles wist van de tegenstander. Maar dat zag er ook niet uit. Dus dat helpt ook niet altijd. Misschien kun je ook gewoon beginnen en inderdaad plezier. En dan op het laatst nog eventjes klap erop. Heel veel succes, jullie. En het is een mooi streven, denk ik. Geen plezier hebben. En als je dan daarmee ook nog de cup kan pakken, is alleen maar mooi. Ja, ik zou zeggen, geen woorden, maar dadels, hè? Dat is het. Ja, wij gaan ook dadels eten, dus wij hebben ook meer energie. Ja, precies. Dank dat jullie hier waren. René van Rijswijk en Galet Al-Yami. We gaan naar de Dichter voor Drie. En op maandag is dat Femke van Asselt. Daar ga je dan, zo lekker op vakantie naar Zuid-Frankrijk. De wagen vol met kinderen en factor 50 crème. Heerlijk naar de camping, of beter nog, de glamping. Maar vorig jaar was dat dus echt een grand probleem. Toen kreeg je onderweg vaak last van laadpaalstress. Is er wel een paal? Waarom doet die paal het niet? Je rende rondjes bij de pomp en gilde in paniek. Hoe elle laadpaal nou? Je veux un laadpaal vite. Nog 30 kilometer en dan is de accu leeg. De kinderen zijn moe, het is nog ver, je wordt niet goed. Maar dit is dus verleden tijd, blijkt uit nieuwe cijfers. Het aantal laadpalen neemt toe, ook aan de autoroute. Dat is dus erg goed nieuws. Weg met de laadpaalstress. Dat is beter voor de sfeer en ook voor de natuur. De impactstress, de file en de hitte blijft hetzelfde, maar wel lekker op de stekker naar de Côte d'Azur. Dichter voor Drie, Femke van Asselt was dat. Afgelopen vrijdag hebben ze er weer opgezet, de vier van de villa. Dat zijn vier mooie gesprekken uit dit fijne radioprogramma. Want ik hoor als mensen die zeggen, ja, weet je, ik heb het net weer gemist, want ik zat er wat anders te doen. Nou, daar is dat dus voor bedacht. U gaat daarvoor naar de site maxvandaag.nl. En daar staan ze dus, de vier van de villa, de vier mooiste, interessantste, ontroerendste, prachtigste gesprekken van de afgelopen week. Te vinden dus via maxvandaag.nl. Op vakantie met Wegenwacht Europa Standaard. Sluit nu af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Nu tijdelijk €22,50 per jaar. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. Kozen benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de-toekomst-is-plant. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen in Villa VDB antwoord op de vraag: hoe klinkt Zeeland? Roger van der Veke reist de hele provincie door om typisch Zeeuwse geluiden op te nemen. We laten er natuurlijk ook een paar horen. Zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp. 3 longpatiënten zijn overleden na behandeling met talksuspensie. Een middel dat bij bepaalde longaandoeningen wordt gebruikt. Volgens bijwerkingencentrum Lareb kregen 6 patiënten binnen een dag na de behandeling ernstige klachten, zoals ademhalingsproblemen en ontstekingen. Dat heeft mogelijk een rol gespeeld bij het overlijden van 3 van die patiënten. Zij waren al wel ernstig ziek. De talksuspensies waren in ziekenhuizen bereid en zijn uit voorzorg uit de handel genomen. De 3 Kosovaarse politieagenten die 2 weken geleden door Servië werden opgepakt, zijn vrijgelaten. De landen beschuldigen elkaar er over en weer van dat ze op elkaars grondgebied zijn gekomen. Onder meer de EU en de VS riepen Servië eerder al op om de agenten vrij te laten. De Hongaarse premier Viktor Orbán maakte vanmiddag bekend dat ze nu vrij zijn, zegt NOS-correspondent Thijs Kettenis. Hij heeft goede banden met de Servische president Alexander Vucic. Orbán en Vucic hebben de afgelopen tijd overleg gevoerd. En daarin heeft Orbán op vrijlating aangedrongen. Dat heeft kennelijk succes gehad. En dat is dan wel weer gênant voor het aanzien van de VS en met name de EU, die al jaren probeert een dialoog op gang te brengen en zo de verhoudingen tussen Servië en Kosovo te normaliseren. Er loopt nog wel een proces tegen de Kosovaarse agenten en dat mogen ze nu dus in vrijheid afwachten. De ondernemingsraden van het ministerie van Onderwijs willen dat de maatregelen om de sociale veiligheid op het ministerie te verbeteren blijven. Ook nu minister Wiersma is opgestapt. De VVD'er trad afgelopen donderdag af na meerdere klachten over zijn gedrag. Het aantal meldingen van asielzoekers dat overlast veroorzaakte was vorig jaar een stuk hoger dan in 2021. Blijkt uit jaarlijks onderzoek naar incidenten en misdrijven door asielzoekers. Er waren 5700 meldingen van misdrijven in een asielzoekerscentrum, een stijging van 38%. En de douane heeft afgelopen nacht een grote lading drugs onderschept in de Rotterdamse haven. De pakken cocaïne lagen in een container tussen de bananen. Het ging in totaal om 3600 kilo, de grootste drugsvangst tot nu toe dit jaar in de haven van Rotterdam. Het verbod op smaakjes voor e-sigaretten en vapes wordt met 3 maanden uitgesteld. Dat betekent dat de vloeistoffen met zoete of fruitige smaakjes nog tot 1 januari volgend jaar te koop zijn. Bijna geen enkele vloeistof voldoet nu aan de nieuwe regels. Staatssecretaris Van Ooyen wil fabrikanten daarom de tijd geven om hun producten aan te passen. Het doel is dat er uiteindelijk alleen nog e-sigaretten te krijgen zijn met een tabaksmaak, zodat minder jongeren beginnen met roken. Medicatiegegevens van patiënten moeten altijd uitgewisseld kunnen worden tussen zorgverleners, tenzij de patiënt aangeeft dat hij dat niet wil. Daarvoor pleit onder meer de Patiëntenfederatie. Volgens de federatie zijn er 600 ziekenhuisopnames per week te voorkomen als het beter wordt geregeld. Nu is het delen van gegevens over medicijnen wettelijk verboden vanwege de privacy van de patiënt. Dat mag alleen als een patiënt daar expliciet toestemming voor geeft. Maar dat moet dus veranderen, vindt de Patiëntenfederatie. Wij pleiten ervoor om de zaak om te keren. Laat automatisch de gegevens over jouw medicijngebruik terechtkomen bij dokters waar jij een bezoek aan brengt. En als je dat niet wil, natuurlijk mag dat, dan moet er gewoon een makkelijke plek zijn waar je dat kunt doorgeven. De Patiëntenfederatie heeft samen met de Vereniging van Ziekenhuizen de Kamer gevraagd om het beleid aan te passen. Het weer, een mix van wolken en zon bij 20 tot 24 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Vannacht in het noorden kans op een bui. En morgen dan weer droog en een graad of 22. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Het is druk op de weg, 120 kilometer file staat er. En er zijn ook vrij veel bijzonderheden. Zoals in het noorden van het land op de A7 van Groningen naar Heerenveen bij Tjallebert. Er liggen daar glasplaten op de weg. De vertraging is ongeveer 10 minuten, want de linker rijstrook is daar dicht. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 6 kilometer file. Daar is de vertraging een half uur door een aanrijding, maar alle rijstroken zijn weer vrij. En een spoedreparatie veroorzaakt lange files op de A15 in beide richtingen bij Waddenooyen. Hou in beide richtingen rekening met ongeveer een half uur tijdverlies. NN North Sea Jazz Festival. Met op zondag 9 juli Gregory Porter, Lizzo, Seal en vele anderen. Info en tickets via northseajazz.com. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. Ontspan. Tel tot 10. 1... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opvion.nl/meedenkers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op 1 acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doe er. Kijk maar op fordpro.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks nog een keer Siep Verber, geluidskunstenaar van beroep. Hij ging weer aan de slag met NPO Radio 1 fragmenten en met muziek. En dan het antwoord op de vraag, hoe klinkt Zeeland? Het viel Roger van de Veken op dat Zeeland heel anders klinkt dan bijvoorbeeld Randstad. Ja, dat kan je dan ook nog wel zelf bedenken uiteindelijk. Maar hij pakte gewoon een opnameapparaat en heeft het dus allemaal in geluid vervat. En hij is bij Sophie in de receptie. Hij staat hier naast me. Hij heeft de volledige uitrusting meegenomen. Een hengel, terwijl wij naar binnen lopen met daarbovenop de beroemde Dead Cat, hè? Ja, klopt. De dode kat, zoals die wordt genoemd inderdaad. Dus u kunt hem in het wild tegenkomen. Hengel, enorme microfoon in de lucht. Hoe reageren mensen eigenlijk op jou? Vaak denken ze dat ik filmopnames aan het maken ben. Oh ja. Voor Omroep Zeeland of iets dergelijks. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, de Dead Cat, wij zijn het gewend hier, hoor. Gewoon, de Dead Cat, die zie je soms wel eens in beeld. Dat is dan niet de bedoeling. Maar zo'n hele grote grijze plopbol die dan op zo'n microfoon zit. Hè, voor... Ja, die zit hier nog onder zo'n plopbol, ja, inderdaad. Ja. Ja. Het is eigenlijk een... Zal ik hem even neerleggen, dan kan jij lekker gaan zitten. Een soort stola van een vrouw, lijkt het wel. Of man, ja, ligt me net aan. Ik zat even te denken, het geluid van Zeeland, dat is toch gewoon bluf? Ik weet het niet, zingen die in Zeeuws? Wat zeg je? Zingen die in het Zeeuws? Nee, maar het gaat wel veel over Zeeland. Ja, het gaat wel, klopt. Ja, in teksten hebben we wel vaak Zeeland als achtergrond, ja, of als onderwerp. Ja. Ja. Nee, maar dat geluid bedoel je niet dus? Nee, hoewel muziek, Zeeuwse muziek is natuurlijk zeker een leuk onderdeel van Zeeuwse geluiden. Ja. En daar is gelukkig heel veel van en ook meer dan alleen bluf. Ben jij bent zelf ook Zeeuw? Ik ben zelf. Ja, want ik hoor het wel een beetje in de tong van. Maar ja, is dat gelijk ook een beetje een steek onder water naar bluf? Van doe eens wat in het Zeeuws of zo? Nee, hoor, helemaal niet. Okay. Nee. Zijn jullie er wel trots op? Ja, ik... Mag ook nee zeggen, hoor. Ik ben wel trots op de Zeeuwse muziek in het algemeen. Ja. Ja. Ja. Danny Vera is een goed voorbeeld. Raccoon. Ja. Doet het hartstikke goed. En ik ken ontzettend veel bandjes die niet bekend zijn buiten Zeeland, maar wel ontzettend leuke muziek maken. Ja, dus. Is ook zo. Hoe kwam je op het idee om het geluid van Zeeland te gaan verzamelen? Dat is eigenlijk een aantal passies van mij komen daarin samen. Ik ben geluidsman, geluidstechnicus, altijd met opnames bezig geweest, vooral muziek. Ik ben een natuurliefhebber, ik ben een kunstliefhebber en eigenlijk komt dat allemaal samen in dit project. Ja. We gaan wat geluiden laten horen natuurlijk. Allereerst dit geluid. Ik zou bijna zeggen, u kunt nu bellen 0800-1101 als u weet welk geluid dit is. Maar dat was heel lang geleden op de radio. Hoewel, er zijn nog commerciële stations die dat ook nog steeds doen. Wat is het, Roger? Als ik het goed heb, is dit het geluid van een trekvlot. Ja, ik hoop wel dat je het goed hebt. Ja. Ja, het is niet een van de meest bekende geluiden van mijn project. Maar het is inderdaad een trekvlot. Seroskerken, hè? Seroskerken, ja. En dat is een vlot dat over het water wordt Ja, zo'n houten vlot wat je zelf met een paar dikke touwen naar de overkant kan trekken. Je hoort dat ijzer ook zo klappen, zeg maar. Ja, dan bonkt hij tegen de kant. En dat ratelen van katrollen van die touwen en zo. We gaan nu luisteren naar een Zeeuwse nachtegaal. En wat is de Zeeuws aan deze nachtegaal? Nou, dat hoor je toch? Dat hoor je toch? Hij zingt echt in het Zeeuws. Nee, het is opgenomen in Zeeland. Ik denk niet dat hij heel anders klinkt dan een nachtegaal in Noord-Holland. Maar... Ja. Nou, je hoort nog wel eens dat als je bijvoorbeeld een drukke stad, ik noem wat Amsterdam, dat die vogels daar zich toch aan gaan aanpassen. Juist misschien wel harder of scheller. Dat heb ik ook wel eens gehoord inderdaad. Dat de merels zingen wat anders, wat luider. Om boven het geraas van de stad uit te komen. Ja. Dit is dan misschien een relaxe nachtegaal in Zeeland. Waar het gewoon minder druk is. Ja, op deze plek, dat is eigenlijk gewoon in het bosgebied. Ja. We hebben net al even die hengel beschreven, hè, waar dus die microfoon aan zit met dat grote wolle ding erop. Wat neem je nog meer mee? Als ik volledig bepakt op bad ga, dan heb ik een paar contactmicrofoons bij me. Ik heb een onderwatermicrofoon bij me. Ik heb een paraboolmicrofoon bij me voor lange afstandopnames. En nog wat, een klein handrecordertje voor het geval dat. En mix je dat geluid dan ook nog? Of is gewoon puur het geluid wat je opneemt, dat is het geluid? Nee, ik mix het altijd. Want ik maak vaak opnames die duren een paar uur. Ja, en ik weet dat er weinig mensen zijn die een paar uur naar een geluidsopname gaan zitten luisteren. Dus ik kies je de beste momenten eruit. Ik maak dan collages van. Ja. En vaak doe ik het ook met meerdere microfoons. Dus dan moet ik daar ook een goede balans in maken. We gaan nog iets laten horen. Wat is dit? Het zit zelf ook al intensief te luisteren. Wat is dit nou weer? Ja, sommige opnames zijn echt van lang geleden. Dus dan moet ik wel even denken, wat was het ook weer? Ik denk dat dit... klinkt als een vlag. Brouwersdam. Brouwersdam, met de storm Corrie, denk ik, opgenomen. Een afzetlint heb ik hier. Oh, een afzetlint. Dat is van nog langer geleden. Ah. Dat was tijdens een filmopname op de Brouwersdam. En dan, daar stond gewoon zo'n rood met wit afzetlint een beetje te wapperen. Ja. In de wind. Brouwersdam, ook decor van het Concert at Sea natuurlijk. Ja. Dan zijn we toch weer bij Bluff. Ja. Maar goed, jij ziet dan dat ding wapperen en denkt van, dat moet ik opnemen. Ja, nou ja, ik hoor het. Ik loop er langs en ik denk, hé, wat hoor ik? En ik zie dat ding. Dus ja, dan is het gelijk opnemen. En hoe reageren omstanders dan? Want die denken, wat staat die man nou te doen? Met een microfoon en een lint op te nemen, wat wappert. Ja, soms krijg je een beetje flauwe grappen. Of mensen denken dat je een film of een video aan het opnemen bent. Krijg je heel vaak te horen. Maar het gaat dus puur spontaan. Je gaat er niet op uit om een wapperend lint op te zoeken. In dit geval niet, maar ik ga soms ook wel heel doelgericht op pad. Als ik iets specifieks wil hebben of er gebeurt iets op een bepaald moment. Wat alleen op dat moment gebeurt. Dus dan ga ik wel heel gericht op pad. Ja. En soms zijn het toevalligheden zoals dat. En ook wel mensen bijvoorbeeld. Ik neem aan dat Zeeland ook verschillende dialecten kent. Ja. Dat je daar iets van laat horen of zo? Ja, klopt. Er zijn eigenlijk heel veel variaties binnen het Zeeuws natuurlijk. Elk eiland, elk dorp bijna heeft zijn eigen variant op het dialect. En daar heb ik wel het een en ander van opgenomen. En ik ben nu ook nog bezig met een audiotour in Zuid-Beveland. Waarin iemand in het Zuid-Bevelands de audiotour aan het inspreken is. Want je hebt de website hetgeluidvanzeeland.nl. Dus hetgeluidvanzeeland aan elkaar geschreven.nl. Ja. Hoeveel geluiden staan daar intussen op? Ja, ik denk een stuk of 50 of zo. Ja. Maar je hebt veel meer opgenomen waarschijnlijk. Ja, klopt. Ja, ik heb nog lang niet alles op de site staan wat ik heb opgenomen. Ja, want we hebben volgens mij een stukje ook uit Middelburg, het Zeeuws Museum, even laten horen. Gewoon museumgeluiden. Ja. In dit geval het Zeeuws Museum. Het Zeeuws Museum. Middelburg. Een sfeerbeeld eigenlijk. Ja. Even kijken, wat zullen we nog doen? Want ik wilde eigenlijk nog eentje laten horen. Wat zullen we doen? Het Damhert of de kop van Schouwen? Jij mag het zeggen. Ik zou het Damhert doen. Het Damhert. De groot Damhert geluiden. Ja, dat Damhert heeft er zin in. Dat had er heel erg zin in, ja. Ja, bronstig Damhert. Maar dit lijkt me niet makkelijk om dit vast te leggen. Het viel achteraf mee, maar... Je hebt een bepaalde periode in het jaar, in het najaar... dat ze een paar weken lang dit soort geluiden maken. Dus dan heb je wel een paar keer de kans om het te doen. Maar goed, ik neem aan dat je benadert zo'n Damhert. Ja. Je kunt ook weer niet te dichtbij komen, dan is hij weg. Nou, ik was wel heel dichtbij bij deze. Het was in donker, want ze doen het meestal 's avonds of 's nachts. Mm-hmm. Dus ik liep in donker in het bos. En dan hoor je ze van een kilometer afstand, hoor je ze al. Dus dan ga je daar naartoe en probeer zo dichtbij mogelijk te komen... En volgens mij zat hij net achter een bosje waar ik zat. Dus het zal hooguit een paar meter zijn geweest, die afstand. Nou, dat is een goede opname zo te horen. Ja. Kun je iets meer dan 50 geluiden nu op die site al, er komt nog veel meer bij. Is er een typisch Zeeuws geluid te benoemen? Typisch Zeeuws zijn, er zijn wel een paar typisch Zeeuwse geluiden te noemen, denk ik. Wat dan? Behalve dialect natuurlijk heb je een aantal wat folkloristische... geluiden, het ringsteken. Ik weet niet of dat buiten Zeeland ook gebeurt, maar in Zeeland gebeurt dat nog best veel. Mm. Die heb ik ook, het geluid van de straw. Dan gaan ze met de Zeeuwse paarden gaan ze door de zee lopen aan het eind van de winter. Het project is nog lang niet klaar, hè? Er komen steeds meer geluiden bij. Ja, dit is eigenlijk oneindig. Ja. Mooi, prachtig gedaan. En bedankt dat je hierover kwam vertellen. Ja, graag gedaan. Roger van der Veken was dat. Dr. Buzz's original Savannah Band met zangeres Corey Day. En wie er ook in zat was August Darnell, beter bekend als Kid Creole, later met de Coconuts. Maar de basis lag dus hier bij dit Cherchez la Femme. U luistert naar Villa. Gisteravond trad de Britse artiest Louis Capaldi op het Engelse festival Glastonbury. En toen gebeurde dit. Ja, eigenlijk moet je die beelden er ook bij zien, maar dat is een beetje lastig op de radio. Deze Louis Capel die leidt aan het syndroom van Gilles de La Tourette. En hij kon door allerlei spiertrekkingen gewoon niet meer goed zingen. Dus het publiek hielp hem een handje en bracht het nummer eigenlijk tot een goed eind. Laura Beljaas, goedemiddag. Goedemiddag. Van het Tourette Expertise Centrum Valora. Ja. Bent u fan van Capel die eigenlijk? Ik vind de muziek heel leuk om naar te luisteren, zeker. Ja, want wordt hij ook gezien als een soort ambassadeur, als je dat zo mag zeggen? Een beetje wel. Ja, hij is toch wel regelmatig in de spotlight. En het is toch wel fijn om te zien dat er zo wat meer aandacht voor terecht komt. Ja, want hij is daar ook heel open over geweest. Hè? Hij had ook een aantal concerten afgezet om juist naar dit Glastonbury toe te leven. Eigenlijk meer rust te pakken, ja. Zodat hij, dat hij in ieder geval geen lasten van zou hebben. Dat lukte dus niet helemaal. Wat vindt u ervan dat de fans hem hebben geholpen? Ja, ik vind dit is helemaal hoe het moet, zeg maar. Ik vind het alleen maar heel fijn, omdat op deze manier... Ja, heeft het er wel eens over gehad natuurlijk dat hij misschien ermee zou moeten stoppen. En op deze manier hoeft hij er niet mee te stoppen en kan hij er toch mee doorgaan. En als er dan even een tikaanval tussendoor komt... Dan kunnen de fans het gewoon doorzetten en dan kan hij gewoon doorgaan daarna. Ja. Dus. Want ik zei aan ambassadeur, dat klinkt dan zo raar misschien... maar ik bedoel, hij is natuurlijk het bewijs van... dat je niet per se achter de geraniums hoeft te gaan zitten. Zeker, ja. Nee, dat hoeft zeker niet. Ja. U hebt het zelf ook, hè, geloof ik? Ja, klopt. En hoe uiten die aanvallen zich bij u? Nou, bij mij komen de tics niet zozeer in aanvallen... maar zijn ze gewoon gedurende de hele dag. Dus ik heb zo'n 50 à 60 tics per kwartier... en dat gaat gewoon de hele dag door. Ja. Want er wordt natuurlijk ook wel eens lacherig over gedaan... terwijl het natuurlijk helemaal niet is om te lachen. Dus hoe kunnen omstanders het beste anticiperen op zo'n aanval? Het is belangrijk om te weten dat tics erger worden als je er aandacht op vestigt. Dus op het moment dat je... je kunt ze het beste gewoon negeren of de aandacht eraf leiden. In dit geval dan is natuurlijk de aandacht op degene die op het podium staat. En in plaats van dat iedereen zich stil gaat staan en naar hem staat te staren totdat het over is... hebben ze gewoon heel mooi het doorgezet. En dat is eigenlijk het perfecte voorbeeld. Ja. Dus we kunnen met z'n allen een voorbeeld nemen aan het publiek, in dit geval Glastonbury. En iemand met de Tourette op die manier helpen. Dank voor deze toelichting. Laura Beljaas is dat, van het Tourette Expertise Centrum Valora. Hij gaat de villa verlaten, dus dit wordt zijn laatste bijdrage. Hier is Siep Verwer. Best wel leuk en heel spontaan. Siep Verwer is zijn. Inderdaad, mijn allerlaatste bijdrage voor dit programma. En dan is mijn vraag aan Jurgen natuurlijk. Ik vind jou goed, maar wat vind jij van mij? Best wel leuk en heel spontaan. Siebrand Verwer is zijn naam. Veelzijdig, vlot, strak, communicatief, sociaal, creatief, puntgaaf. Presentator TV, events, gastheer, dagvoorzitter, gespreksleider, ceremoniemeester, DJ, tekstschrijver, journalist, redacteur, multifunctioneel, out of the box. Maar je mag best Siep zeggen. Nou, ook weer uitgelegd. Toch even een groot woord van dank aan Jurgen... die mij sinds begin vorig jaar dit podium heeft geboden. Op Jurgen kon ik rekenen, want hij kan uitstekend tot 4 tellen. Nu even luchtgitaar spelen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ha! Herinner je deze nog? ik zei het al. One, two, three, four. One, two. En nu? Three, four. Let me tell you how it will be. Dat was het voor nu. Mensen blijven reageren. En dit was inderdaad mijn allerlaatste bijdrage voor dit programma. Dan vraag ik tot slot aan Dolf Jansen of hij op verantwoorde wijze nog even namens mij dikke doei kan zeggen. Tot ziens allemaal. Dag, doei, hoi, joep, doei, de mazzel, dag. Afijn, een afkondiging lijkt me dit wel in principe dat we een hebben. Dat we een paar met gewoon stoppen dat je ergens een punt zet. Ja, dikke doei nog. Ja, sorry, dikke doei, dat ik vergeten. Dikke doei. Namens... De laatste van Siep in de villa. En we danken hem natuurlijk hartelijk voor die anderhalf jaar dat hij op maandag present was in dit programma. Zometeen is er geld of je leven op deze zender. Hans van der Steeg gaat over de digitale euro. Is daar eigenlijk behoefte aan in Nederland? Die vraag wordt gesteld. Het antwoord ook hopelijk het komend half uur op de zender. En morgen na twee melden wij ons voor de nieuwe villa, Sophie. Nederlanders die in de problemen komen tijdens hun vakantie. Dirk-Jan Nieuwenhuis, hoofd consulaire zaken, heeft het er maar druk mee. En de Koude Oorlog staat weer volop in de belangstelling. En de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzamelt de verhalen uit die tijd en komt erover vertellen. Morgen vanaf 2 uur in Villa VDB. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl.